राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 3 जनवरी 1997 को गुवाहाटी गौशाला में प्रातः 9 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्वेन्दुसुन्दर मुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में ज्ञान की और प्रेम की बहुत ज्यादा मांगा गई है। तत्व ज्ञान होना और परमात्मा से प्रेम होना, ये आखिर बात है। तत्व ज्ञान परमात्मा, अगर परमात्मा ही परमात्मा है, ज्ञान का असली क्या स्वरूप है, ये ऐसी चीज दिखती है ना, केवल चिन्मय देखे सच्चिद आनंद स्वरूप। ये जो जड़ता दिखती है ना, जड़ता, ये जड़ चीज दिखती है। तो ये जड़ चीज दिखती है पदार्थों में, भोगों में हमारा मन का खिंचाव है, इसके कारण से निस्व ज्ञान और भक्ति दोनों में ही ये जड़ता नहीं रहेगी। केवल चेतनता चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। श्री राम जी महाराज के सामने ये कहा है कि आपका देह शरीर है वो चिदानंदमय है। तो जैसे भगवान का शरीर जड़ नहीं है, चेतन है, ऐसे तत्व ज्ञान होने पर ये संसार केवल चिन्मय दिखता, चिन्मय। जैसे लोभी को हरेक बात में धन दिखता, धन, भोगी को भोग दिखता है, भूखे को मन में भोजन दिखता है, प्यासे को जल दिखता है, तो वो तो थोड़ा दिखता है। तुम तत्व ज्ञान होने पर एक चिन्मय है, मिट्टी का ढेला भी चिन्मय दिखेगा, चेतन है, चेतन भर। इस वास्ते मीराबाई का शरीर भगवान के भीतर मिल गया, नहीं तो मन डेड मन का वजन तो होता है मनुष्य में, तो वो थेला का थेला कहाँ गया, भगवान में मिल गया। एक बिल पहचानने के लिए ठाकुर जी द्वारकाधीश के मुंह में थोड़ा चूंदड़े का टुकड़ा रहा, ऐसे कहाँ गई, तो उस पहचान के लिए टुकड़ा रहा, तो वो शरीर सबका सभी उठ गया। तो सब में जो जड़ता है, ये जड़ता दिखती है अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण। चिन्मय तत्व की प्राप्ति होने पर ये जड़ता चली जाती है, केवल चिन्मय चेतन घन रहता है। ऐसे प्रेम होता है तो उस प्रेम में एकदम चैतन्य घन दिखता है, परमात्मा और अपने से भेद नहीं दिखता, परमात्मा के साथ एक ही दिखता, एक ही हो जाते हैं। मानो अपना मैंपन नहीं रहता, निर्ममो निरहंकार, ना मेरा रहता ना मैं रहता, परमात्मा में ही मिल जाता है, केवल परमात्मा ही दिखते हैं, मैं और मेरा मिट जाता है। गीता में कर्मयोग से भी यही आया, मैं मेरा मिटना, और भक्ति योग से ही मैं मेरा मिटना आया है, ज्ञान योग से ही मैं मेरा मिटना आया है, और कबीर साहब ने यही कहा कि मैं और मोर तोड़ते माया, ये रामायण माया है। कबीर साहब ने कहा मैं मेरे की जेबड़ी घर बंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। ये मैं मेरा है, यही रस्सी है, यही बंधन है। आप विचार करें, स्वयं अभी सोचे बताऊं आपको, जैसे संसार में मनुष्य बहुत है, परंतु आपका लगाव किनके साथ है? जिनको आपने अपना मान लिया है, उनके बढ़ने बिगड़ने का आप पर असर पड़ता है। और संसार में कुछ भी बिगड़ जाए तो आप पर कोई असर नहीं पड़ता, बढ़ जाए तो असर नहीं पड़ता। इंग्लैंड में 1-10 लाख का मुनाफा हो गया तो सुन लेते हो, पर मन में कुछ प्रसन्नता नहीं होती। 1-10 लाख का नुकसान हो गया, सुन लेते हो पर असर नहीं पड़ता। तो ये असर अपने संबंध से पड़ता है, अपना संबंध न माने तो कुछ असर नहीं पड़ता। तो संसार के साथ अपना संबंध है नहीं, क्यों पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, तो बीच में आया कहां से? अपने तो माना है। असंख्यात रुपए पड़े बैंकों में, लोगों के घरों में, तिजोरियों में, परंतु वे बिगड़ जाए बन जाए तो हमारा कोई असर नहीं पड़ता। और हमारे किसी में 10,000 रुपए भी है, 10,000 भी, और पाम उनका काम ढीला हो जाए तो मन में चिंता लग जाती है कि भाई हमारा रुपया है उनमें तो 10,000। तो आप स्वयं सोचो, ऐसी प्रत्यक्ष बात है कि अपना संबंध जोड़ने से असर पड़ता है, और संबंध नहीं जोड़ते असर नहीं पड़ता। एक सज्जन ने बात सुनाई कलकत्ते की कि मैं वहां था, तो उसमें कहा कि अमुक मोहल्ले में आग लग गई। तो आग लग गई तो वो जोर से कहते मैं भागा गया, देखता हूँ तो पड़ोस में दूसरे घर में लगी, उतने बढ़ती वो तत्परता नहीं रही, भागने की नजीक पहुंचने की वो नहीं रही, ठीक है दूसरे लग गई आग। एक बात घटना सुनाई याद मेरे, इसे सिद्ध क्या हुआ, हम जहां संबंध जोड़ लेते हैं वहां का हमारे असर पड़ता है, जिनके साथ हम संबंध नहीं जोड़ते उसका असर नहीं पड़ता। तो मैं और मेरा यही बंधन है, शरीर को मैं मान लिया, दूसरे कुटुंब को मेरा मान लिया, ये बंधन हो गया। और इस दोनों में आप ध्यान देकर सुने कि ये जो संसार का संबंध है ना, ये अनित्य है, इसका संयोग वियोग। जैसे कल आपने सुना, आज फिर आप आ गए तो हमारा संयोग हुआ, फिर उठकर चले गए वियोग हो गया। ये दो संयोग वियोग होते रहते हैं। तो संसार के साथ में वियोग है, सत्य है। पहले वियोग था और अंत में वियोग होगा, तो संसार का वियोग ही सत्य है। और परमात्मा के साथ संयोग सत्य है, वियोग सत्य, वियोग है ही नहीं। जीव परमात्मा से विमुख हुआ है, इस वास्ते वियोग देखता है। परमात्मा घटघट व्यापक राम जी, अति नैरा नहीं दूर, कण कण में, मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, शरीर में, हाड़ में, मांस में, चमड़े में, कण कण में परमात्मा परिपूर्ण है। परंतु हम उनसे वियुक्त हो गए, क्या कि ये नाशवान वस्तु के साथ संबंध होने से भगवान के साथ रहते हुए भगवान से अलग हो गए, और संसार से अलग होते हुए भी एक हो गए। शरीर हमारे साथ नहीं है, हम अपने साथ मानते हैं शरीर को, साथ शरीर हमारे साथ नहीं है, क्यों शरीर सब निरंतर बदल रहा है। आज सुबह सुना प्रत्येक क्षण बदलता है, किसी क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, आप तो रहते हो भाई। आप ध्यान देकर सुने भाई बहन, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। आप कहते हो कि मैं बालकपन में वहाँ खेलता था, वहाँ पढ़ता था, बालकपन में था, आज ऐसा हूँ, तो आप तो बालकपन में अपने को जानते हो आज, और बालकपन को एक समझते हो, पर शरीर बालकपन का है क्या? शरीर तो बदल गया, तो शरीर तो निरंतर बदलता है, किसी क्षण भी आपके साथ रहता ही नहीं, और आप कभी बदलते ही नहीं, तो शरीर का आपका संबंध है नहीं। जैसे मैं थंबे को देखता हूँ तो थंबार में एक थोड़ी हो गए, ऐसे आप शरीर को जानते हैं कि हाड़ है, मांस है, आंते हैं, भीतर में तकलीफ से आप भरा हुआ है, ऐसा खून है, दिया है, मांस है, ऐसा आप जानते हो। इनके साथ आप अपनी अपनी धारणा से एकता मान लेते हो, एकता होती नहीं है। एक थिर रहे, एक चले, दोनों का साथ कैसे होगा? आप तो वे के वे ही हैं और शरीर प्रति क्षण बदलता, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, इस बात एकता होती नहीं है। केवल आपने एकता मान ली है और परमात्मा सब जगह है, तो आप में भी है, कण कण में। आप जहाँ मैं मानते हो, वहाँ भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है, परंतु दृष्टि आपकी परमात्मा की तरफ न होकर और शरीर की तरफ है, पदार्थों की तरफ है। इस वास्ते पदार्थ नजीक दिखते हैं और परमात्मा दूर दिखते हैं। वह माता परमात्मा है कि नहीं पता नहीं, और है तो भी बहुत दूर है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे पता नहीं है। अरे परमात्मा जितने नजीक है, इतने आप नजीक नहीं हो खुद के। आज तेरी बात होगी, मैं आप कहते हो, ये मैं पण आपसे दूर है, उस मैं पण के भीतर परमात्मा का आपके साथ एक है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तय एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। सबका प्रकाश वो है परमात्मा। विषय है उनको इंद्रियां देखती है, ये घड़ी है इसको आंख देखती है, आंख, और आंख को मन देखता है और मन को बुद्धि देखती है। बुद्धि को जो मैंपन है, अहंकार करना, वो जीव देखता है, और जीव को परमात्मा देखता है। और परमात्मा देखने वाला दूसरा नहीं, वो देखने वाला ये साकाश है, वो आखिरी हद है, वो सूक्ष्म है। तो मैंपन आपसे दूर है, जितना नजीक भगवान है, परमात्मा है, परंतु दृष्टि इधर होने से परमात्मा दिखते नहीं है। इधर हमारा ध्यान नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है। जब दूर होंगे तो परमात्मा कैसे होंगे? आपसे मेरे से दूर होंगे परमात्मा, तो परमात्मा दूर होंगे, हम दूर होंगे, तो परमात्मा और हम दो हो जाएंगे, तो संसार में भगवान एक नहीं रहेंगे, एक कैसे रहेंगे? तो एक होने से सदा साथ में, सदा ही साथ में, एकदम सदा साथ में, सबके बीच जीते रहे। केवल उधर ध्यान नहीं है। किस तरह से? जैसे वह ऋषिकेश स्वर्गम सत्संग हो रहा था, तो सत्संग की बातें कर रहे थे, तो पास में गंगा जी सह रही थी, तो गंगा जी की हर हर हर हर आवाज होती है, तो सत्संग करते हुए मैंने कहा वो ध्यान दो, देखो गंगा जी बह रही है, तो सब गंगा जी पर सुनते रहे। परंतु जब तक सत्संग सुनते थे, तब मैंने पूछा गंगा जी सुनाई देती है? कहा अब गंगा जी आवाज वैसी है, कान आपके वैसे ही हैं और आवाज पहुंच रही है, परंतु अभी तो सुनते ही नहीं था, अब कह दिया सुनने लग गई। मानो जब तक ध्यान नहीं देते तब तक वो चीज देख नहीं थी। अस्त्र बनाता है उनको, बाण बनाता है, उनसे पूछा, वो गए तो राजा की सवारी चली गई, राजा की सामने सवारी और चली गई, पीछे एक सिपाही आया कि सवारी इधर गई क्या? उसने मेरे को पता नहीं, वो बाण बनाने में लगा था तत्परता से, बड़ा दिल की पता ही नहीं लगा। तो मन जिधर होता है उधर ही दिखती है, जिधर मन नहीं होता उधर नहीं दिखती, दिखता ही नहीं। आप व्यापार करते हो तो जो खरीदते हो उस समय इतना तो खरीद दिया, इतना आ गया, इतना भाड़ा लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना वहां लगेगा, इतना खर्चा होगा, इतनी पैदा होगी, पटापट पटापट आप कर जाते हैं। थोड़े आगे देखने लग गए, अब दूसरे को दिखेगा वो तो इसमें कितना मुनाफा होगा, अगर आपको दिखता है कि नहीं, तभी तो आप व्यापार करते हो और बात सच्ची नहीं निकलती, दिखता है नफा हो जाता है घाटा, सच्ची नहीं देखते, पर मन मन से देख लेते हो इतने इतना तय हो जाएगा, क्योंकि उधर दृष्टि है। अब आप देखते हो, मैं देखता ही नहीं, कलकत्ते में बैठा, एक रुपया, दो रुपया, दो एक रुपया हो गया, अब मैं सोच रहा हूं क्या हो गया, क्या हो गया, तो भाई आपस में बात कर लेते हैं, अब मेरे को पता ही नहीं लगता। तो क्या क्या बढ़ गया, क्या घट गया, क्या आ गया, पता ही नहीं। तो जिस तरफ आपकी दृष्टि है वो आपको देखता है। इसी तरह से ही आपकी अगर दृष्टि हो जाए सब में परमात्मा है तो परमात्मा दिखने लगे। जैसे समझो कि आप चलो आज जंगल में, वहाँ वहीं भोजन बनाएंगे, वहीं खाएंगे आज। ऐसे सरोवर पर चले, सरोवर चले भी आग नहीं, आग है हमारे पास, क्या दिखे, ये पेटी है, पेटी। अब उसमें संदेह है आपके, दिया सड़ाई की बक्सा है छोटी सी एक, तो उसमें आप अग्नि है, तो आपके तो अग्नि है मेरे पास, अग्नि दिखती है क्या? अगर दिखे तो आपके कुर्ता जल जाएगा ना, वो दिखती नहीं है। पर होने में संदेह है क्या? कहते अग्नि नहीं, अग्नि है हमारे पास है, तो है दिखती है पर दिखती है ही नहीं, आंखों से नहीं दिखती है। प्रेम अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। जैसे रगड़ से वह प्रकट हो जाती है, ऐसे भगवान से प्रेम होने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के थम्बे में प्रकट हो गए, तो थम्बे में है उनको दिखते, थम्बे में है। जैसे दिया सराई की एक सलाका में आपको अग्नि दिखती है कि अगर ये मसाला है ये अग्नि है, कृष्ण प्रकट हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद जी को दिखते कि सब में है, खड़े खम में, तुम्हारे हमारे में, ब्रह्म में, सब में बरोबर है परमात्मा। वो कहता कहाँ है, तलवार लगाओ सब में कट जाएगा, तेरे भगवान भी कट जाएगा, भगवान कैसे कट जाएगी, भगवान है तो कह रहे खम्भे पट प्रकट हो गए भगवान। तो भगवान अभी है इन खम्भों में, क्या भगवान नहीं है क्या आपके शरीरों में, इन चीजों में परमात्मा नहीं है क्या, सब जगह है। कमी तो प्रहलाद की है, भगवान की कमी थोड़ी हुई है। राक्षस के थम्बे से तो ये संभे पवित्र है, सत्संग होती है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, तो यहाँ की तो पवित्र है जगह, तो पवित्र विशेष होना चाहिए, परंतु उधर दृष्टि न होने से नहीं देखता। अब आप ये मान भी लो केवल कि भगवान है तो आप बहुत लाभ होगा। भगवान मानने के है, देखने के नहीं है। आज सुबह ही बताया था कि भगवान देखने के है, मानने के है, और देखने का संसार है। संसार की सुबह बात बताई थी ना, आपको याद होगा, ऐसे कहा कि ये संसार है, ये नाशवान है, ये हरदम नाश होता है। आप हम जब अपनी माँ के जन्म लेते हैं, जैसे वैसा शरीर है आज, किसी का भी नहीं है, कोई भाई कोई बहन कही नहीं सकते, तो ये कब बदला, किस दिन बदला, कहा जाएगा हरेक वर्ष में बदला है, हरेक महीने में बदला है, हरेक दिन में बदला है। हरेक दिन में बदला तो सुबह बदला, शाम को बदला, तो हरेक घंटा में बदला, हरेक घंटा में बदला है तो हरेक मिनट में बदला है, हरेक मिनट में बदला है, हरेक सेकंड में बदला है, हरेक क्षण में बदला है। तो क्या है, केवल बदलना ही बदलना है और शरीर है ही नहीं। आप कहते वही है, वो कैसे है, किसी क्षण भी संसार स्थिर नहीं रहता, निरंतर बदल रहा है। और आप निरंतर रह रहे हो, ये बात जानने की है। परमात्मा तो है मानने का, और ये चीज है जानने की। आप जानो तो जान सकते हो कि भाई ये तो बदल रहा है, तभी ना ऐसा हो गया बड़ा। आप उसमें कोई आदमी मिलते हैं तो कहते हैं वो आप वहां मिले थे, देखो मैं मिला था, आप मिले थे ना, कभी मैंने देखा नहीं, कहते मैं उसमें 5 वर्ष का था, आप तो जवान 25 वर्ष के थे, मैं था 5 वर्ष का, आज 60 वर्ष हो गए, तो बालक में परिवर्तन ज्यादा हुआ। तो वो तो नहीं जानता बालक, और बालक जानता है, मैंने जानता हूँ आपको, क्यों उनमें परिवर्तन कम हुआ, वैसा वैसा ही परिवर्तन है, और बालक में तो जान ही नहीं सकते, है तो वही। तो वही कौन है, भीतर आत्मा वही है, शरीर वो नहीं है। शरीर तो बदलता है, हरदम बदलता है, तभी तो बदलते है, दाढ़ी मुंह से आ जाती है, सफेद बाल हो जाते हैं, बीमार मर जाता है, तो ये तो मर रहा है, हरदम ही, हरदम ही मर रहा है, जी रहा है, ये तो है बहम। आप थोड़ा ध्यान दें, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, ना शाप दे रहा हूँ, असली बात बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। मैं नहीं आया तो आप बैठे थे, अब आया हूँ तो इतनी देर में अपनी उम्र बदल गई है, मृत्यु नजीक आ गई है, शरीर बदल गया है, प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है और जीना दूर जा रहा है। एकदम आप विचार को तो दिखेगा ही, बुद्धि से, आंखों से नहीं दिखा, आंखों से नहीं दिखता, बुद्धि से दिखता है। आंखों से कैसे दिखे, हवाई जहाज ऊपर उड़ता है आपको एक पक्षी के समान दिखता है, पर पक्षी में दिखते 200-300 आदमी उसमें कैसे बैठ जाएंगे, मैंने आंखों से नहीं दिखता है बड़ा, पर मन से बड़ा दिखता है, बुद्धि से कहा बड़ा है, हवाई जहाज ये छोटा दिखता है, नेत्रों से छोटा दिखता है। तो नेत्रों से दिखते चीज नहीं होती है, चीज होती है और तरह से। तो इंद्रियों से दिखता है, परंतु विचार करके देखो तो प्रत्येक क्षण बदल रहा है संसार, एकदम निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, प्रत्येक क्षण बदल, क्यों बदलना ही बदलना शुरू हो, बदलना ही बदलना शुरू, निरंतर बदल रहा है। अब वो निरंतर बदल रहा है तो परमात्मा, परमात्मा नहीं बदलते हैं, शरीर में आप बदलते नहीं हो, शरीर बदलता है, ऐसे संसार में परमात्मा परिपूर्ण वो नहीं बदलते हैं, संसार मात्र बदलता है। तो बदलने बदलने वाले शरीर से संसार भिन्न नहीं है, और बदलने वाले संसार से ये बदलने वाला शरीर भिन्न नहीं है, ये एक जाति के हैं, और परमात्मा सब में रहने वाले और आप में रहने वाला आत्मा ये एक जाति के हैं। ना संसार में परमात्मा बदलता है, ना शरीर में आप बदलते हो, आप वही हो। अरे बदल जाओ तो बच्चों की बात कहेगा कौन? तो संसार में परमात्मा एक है, शरीर में आप एक हो, और आपके संसार में जो रहने वाला आप शरीर रहने वाला एक हो, शरीर और संसार एक है। शरीर को संसार से अलग मानना ये गलती, बड़ी गलती क्या है कि संसार से सुख चाहना। अब सुख कैसे मिलेगा, ये दोनों जा रहे हैं तेजी से, इनसे लाभ ले ले हम, ये बड़ी गलती होती है, इसी से दुख होता है। अब उसमें अपनापना न मानो कि भगवान का है, ये शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर और संसार एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रति दिया अदम शरीर का, तारा को बाली भगवान कह रहे हैं, बाली मर गया तो तारा रोने लगी, तो भगवान ने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा सो तनु तव ये आगे सोवा, ये बाली मरा हुआ पड़ा है जो अधम शरीर उत्पड़ा है, अरे जीव नित्य तुम कहीं लगी रहोगा, शरीर के लिए सूर्य तो सामने पड़ा है, अरे जी शरीर जीवात्मा के लिए हो तो वो तो नित्य है, उपजा ज्ञान शरण तब लगी, इतने से तारा ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या, सच्ची बात दिखने लग गई कि शरीर तो पड़ा है, आत्मा है नित्य है, तो आत्मा ना संबंध भी नित्य है, शरीर अनित्य है, इसका संबंध भी अनित्य है, तो वरदान भक्ति का वरदान मांग लिया, शोक मिट गया। ऐसे ही आप विचार करो, ये बदलने वाले आप नहीं हो, ये संयोग है ना, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा के साथ आप है, आपके साथ परमात्मा है, स्वयं आप नहीं बदलते हो, परमात्मा नहीं बदलते हैं, ऐसे ही संसार बदलता है। ये खान में आता है ना, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, फिर अगली बात बता। तो ये बात सच्ची है एकदम, विचार कर लेना फिर पूछ लेना, परंतु संसार सब बदलता है, सर्व संसार बदलने वाला है, और स्वयं आप बदलने वाले नहीं हो, संसार में परमात्मा बदलने वाले नहीं है, संसार बदलने वाला है। तो खंभे में से प्रकट हो गया हरे से ही, आदि अंत जत अनंत के सारे कार्य सोय, जय जू न तो धरे तई ढिक प्रकट हो, जहाँ ये निश्चय कर रहे वही प्रकट हो जाते हैं, क्यों है सब जगह है, तो दारक में पावक बसे जीव आत्म घटमाए, हरिया पय में घृत है बन मथिया कुछ न, दूध दही में घी है पर मंथन करने से होता है नहीं दिखता, घी दिखता ही नहीं, दूध में घी है पर दूध दिखता, घी दिखता नहीं, मंथन करे तो दूध प्रकट हो जाता है, दही में घी है मंथन करे प्रकट हो जाता है, ऐसे सब में परमात्मा है, राम राम राम राम राम मंथन किया जाए प्रकट हो जाए, उसका ध्यान दे किया तो प्रकट हो जाएंगे। अब ऐसे परमात्मा है, उसकी प्राप्ति का, उसके साथ मिलने का तरीका है अपनापन, अपनापन का असर पड़ता है, मैंने बताया रुपया पैसा का अपनापन का असर पड़ता है। तो अपनापन संसार के साथ तो था नहीं, इस शरीर के साथ का आप से 100 वर्ष पहले इस शरीर के साथ संबंध था नहीं, और 100 वर्ष के बाद रहेगा नहीं, अधिक से अधिक धर दो 100 वर्ष। 100 वर्ष पहले इस शरीर के साथ आपका संबंध नहीं था, और 100 वर्ष के बाद आपका संबंध शरीर के साथ नहीं रहेगा, पर परमात्मा के संबंध से आप पहले भी था, अब भी गाड़ी भी रहेगा। अब उस परमात्मा के साथ हमारा प्रेम हो जाए, संसार की आसक्ति राग ये हमारा हट जाए, इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक बड़ा एक सुगम उपाय बताता हूँ। ये तो आ गया ध्यान में कि शरीर तो हरम बदलता है और परमात्मा को आप नहीं बदलते। आप परमात्मा को अपना मान लें, केवल मान लें आप कि भगवान हमारे हैं, न दिखने पर भी। न दिखने पर कैसे मान लें? जैसे बड़ी लड़की हो गई और आप संबंध ढूंढते हैं, करते हैं, और लड़का देखते हैं अपनी स्त्री से और कहते हैं कि वो लड़का ऐसा है, उसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कहते हैं। आपकी स्त्री भी सुन लेती है, छोरी भी सुन लेती है, फिर सुनते सुनते आप जिसको पसंद करके और कहते हो वो लड़का बड़ा अच्छा है, उसकी से अपना संबंध कर ले, तो वो संबंध सुन ले। तो लड़की कई बार छोरों की बात सुनते थे, पर जब आप अपने विचार से जिसके साथ संबंध आप कर लेते हो और विचार है भाई वो घर अच्छा है, घर भी अच्छा है, अपना कन्यादान उसको कर दे, ये आपने विचार कर लिया और छोरी ने सुन लिया, तो छोरी फिर उसकी बात ही सुनेगी, दूसरे की नहीं सुनेगी। कई छोरों की बात सुनो वो नहीं सुनेगी, उसी की सुनेगी। ठीक बात है ना? क्योंकि और विचार संबंध नहीं है, पिताजी ने हमारा अमुक के साथ संबंध कर लिया है, सगाई हो गई है, तो सगाई होती है उस छोरे की बात ही सुनेगी, औरों की बात सुन ली। जैसे मैंने 9 लाख 10 लाख का नफा हो गया, सुन ली, पर असर थोड़ी, हमारा संबंध थोड़ी जुड़ेगा। जैसे वो अपना संबंध होने से उनकी बात याद रहती है, और आप वो छोरा बीमार हो जाओ तो आप कह ले जाते हो, अगर संबंध नहीं होने में लाज ले जाते हो, कई लड़के बीमार हो जाते हैं, आपकी चिंता ही नहीं होती, उसी चिंता हो जाती है, क्यों भाई हमने सगाई कर ली है, हमारी कन्या देना है उनको, ऐसा विचार हो गया, तो संबंध जोड़ने से अपनापन हो जाता है। ऐसे आप भगवान को अपना मान लें, अपना मानने में भगवान को आप पुत्र मानो, पिता मानो, भाई मानो, मालिक मानो, अपने दास मानो, आप पुत्र मानो अपने को, उनको पिता मानो, आप मन से मान लें। मानने के बाद दृढ़ता होते होते होते वो दिखने लग जाएगा, एकदम संबंध मालूम हो जाएगा। जनकपुरी में रहने वाली एक ब्राह्मणी थी, तो उसके घर वाले मर गए, एक बच्चा उनकी गोदी में रहा, तो वो लड़का जब खेलने को जाया करता तो लड़के खेलते थे, खेलते खेलते किसी लड़के ने कह दिया कि देख तेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ एक मेरे भाई है, देख ये मेरी बहन है, मैं बहन की गोदी में आया हूँ, बहन के साथ आया हूँ, मेरे साथ भाई, मैं भाई के साथ आया हूँ, तेरे कोई नहीं है, तेरे कोई नहीं है। बालक को यूँ कहे ना तो बालक जोर में जोर देता है, वो समझता है मेरे साथ कोई नहीं है, और कोई तो कहता मेरे भाई है मेरे साथ में, कोई कहता मेरी बड़ी बहन है साथ में, बहन के साथ आया हूँ, तेरे साथ कोई नहीं है। तो उनको दुख हुआ कि बेचो अकेले ही रह गया, तो रो गया, रो पड़ गया माँ के पास। बालक रो तो कहाँ जाए, माँ के पास जाओ, माँ के पास जाकर रोने लग गया। अरे बेटा रोता क्यों है? कि तुझे छोरा वजह किसी तो भाई है, किसी साथ बहन है, अरे हमारे साथ कोई नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, क्यों माँ मेरे साथ कोई नहीं है? अब माँ की तरफ देखे बैठे वो गोदी में, माँ का भी दिल भर आया, माँ का भी दिल भर आया, रोना आ गया कि बेटा अब क्या कहूँ, मेरा कौन है भाई? ऐसे जब कोई नहीं देखता तो भगवान दिखता है उसमें, बोले न जानू को अल्प बुद्धि मन देखते, नहीं जाके हरि हो, ये तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता उसे भगवान होते हैं, तो जिसका कोई नहीं उसके भगवान होते हैं, तो अपने मान लिया भगवान है। तो वो ब्राह्मणी सीता जी को अपनी पुत्री मानती थी, अब भी ऐसा है कोई सीता जी जनकपुरी में रहने वाले प्राय अपनी पुत्री मानते हैं, सीता जी को हमारी पुत्री है, हमारी बेटी है। तो वो कहा हमारा भाई है क्यों नहीं, तेरे बहन है, तो मेरी बड़ी खुशी आई, मैं बहन कहाँ है, कह तो बहन तो भाई अपने घर पर है, बहन घर पर थोड़ी घर वहां पर ब्याही गई, अपने घर रहती है बहन, मेरी बहन है। हाँ तो बड़ी खुशी आई, छोरा मिजाज करते हैं हमारी बहन है, हमारी भी बहन है, माँ ने कहा हमारी भी बहन है, तो माँ मैं तो बहन से मिलूंगा। तो भैया छोटा है अभी, बड़ा हो तो जाना अयोध्या, मिल लेना। उसके जितनी बात की बहन है अयोध्या ब्याही गई है, किसके साथ? राम जी के साथ। अब बातें होती है तो बड़ी मजे सुनता है, राम जी की बातें सुनता है, सीता जी की बातें सुनता है, अरे माँ को आनंद आता है, बेटी को आनंद आता है। माँ का ही भाव था, सीता जी को बेटी मानते थे, वो प्रयाग दत्त है लड़का का नाम, प्रयाग दत्त भी मानता है मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है। तो मन में आया कि छोरा के जो गोद लेने वाली बहन है, मेरी भी ऐसी बहन है, मैं जाऊंगा मेरे को गोद लेगी, मेरे भी प्यार करेगी, मेरी बहन है। यू मन ही मन खुशी बना हुई। तो बहुत कहा माँ तो मैं जाऊंगा, जो जाऊंगा मैं से मिलूंगा, मैं बहन मिलूंगा, कैसी बहन है? तो कहते ये जितनी बहना है ना इनसे श्रेष्ठ है। अब सीता जैसी बहन कोई मिले मैं संसार में? ऐसी तेरी बहन है तो माँ मैं तो मिलूंगा, बहन से मिलूंगा। अब लगन लग गई उसके, अब चिंतन होने लग गया, मेरी बहन है, मेरी बहन अयोध्या में है, मेरा भगवान राम जी को ब्याही गई है, मैं जाऊंगा। तो कई लोग अयोध्या जा रहे थे जनकपुरी से, तो साथ में गए भाई बच्चे को तुम ले जाओ, हाँ हम ले जाएंगे। तो माँ बहन को क्या दूंगा? तो पुराने जमाने में कसार बनाते, मगध बनाया करते, माताएं प्राय करके मगध भेज दी। आजकल तो हमारा मिठाइयां मिठाइयों के तहत ढेर लगा दी है, पुरानी रीत है। तो उसने मगध बना करके एक छोटी पोटली दे दी कि ये ले जा और बहन को दे देना, बड़ो खुश है। माँ माँ की चीज बहन को अच्छी लगेगी, मैं ले जाऊंगा। बड़ी खुशी आई मन में और चल दिए। तो दूसरे लोग तो कहीं ठहरते हैं, उसे तो कई दिनों से जाने की लगन लगी थी, इस वास्ते उसको लगन जाने की धुन थी। तो लोग कहीं ठहरते, वो हमें चल दिया अकेला ही, अकेला ही चल दिया। महाराज जो सीता जी का भाई है तो इसका एक अपूर्व असर पड़ता है। सच्चे हृदय से जो भगवान की जिस ये लगन होती है उसका लोगों पर असर पड़ता है। तो लोगों पर असर पड़ता है तो कोई माई देखती गाँव में, अरे कुछ खाएगा, ये माताओं का स्वभाव है, प्यार आता है तो कुछ खिलाने के मन में आती है, और माँ आ जाती है तो खाने के मन में आती है। हनुमान जी महाराज गए अशोक वन में, तो वहां पर फल देखा, तो माँ से बोली बा तो भूख लगी मेरे को, तो माँ के पास बच्चे को भूख लग जाए, माँ ये फल है खा लू। अब बंदर ठहरे, बंदर फल नहीं के सामने। सीता माता ने पूछा, सीता जी कहना ऐसे राक्षस लगे खा जाएंगे तेरे को, हल्ला नहीं करते ऐसे, चुप रहे। तो तिनकर मत भाया माता, भय नहीं, मेरे को भय नहीं लगता, राक्षसों का भय नहीं लगता माँ, मैं डरता नहीं हूं उनसे। तो माने के भी ठीक है, मैं राम जी का हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। तो देख पके पके फल हो ना, और नीचे पड़े वो खा लेना, जाओ भगवान को याद रख के जाओ, भगवान को याद रख के फल खाओ। तो खाने लगे, माँ ने कह दिया कि नीचे पड़ा फल खाना है, उखाड़ के ऊंधा रख दिया उसने। हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामा, बल का कोई पार है, वृक्ष उठा करके नीचे रख दिया। अब जमीन पर ही पड़े फल, अब खाओ को मौज से, कोई मना कौन करे। राक्षसों ने देखा वृक्ष तोड़ दिया, क्या बंदर है, कैसे बला है ये, राक्षस लगे मारने, उनको लगा मारने, वो रूखड़े उठा उठा कर उसे मारे, जो उसे लोग भागे, कहीं तो कहीं टांग टूटी, कहीं हाथ टूट गया, कोई मर गया, कहीं जाकर कहा रावण से। तो मतलब क्या है कि वो फल खाने की मन भाई, माँ से पूछ लिया, मौज हो गई। तो इस तरह से प्रयागदास जी के मन में आया कि मैं ये मगध दूंगी तो माँ में भाई बहन बड़ी खुश हो जाएगी, माँ की दिव्य चीज है। तो लेकर चले तो बीच में माइयों को आता है प्रेम, भोजन करा देती है, बेटा जी मिले। अब हरेक भी स्नेह आता है माताओं को, मानो अपना बेटा ही मालूम देता है, ऐसा प्यार आता है, स्नेह आता है, तो बेटे की तरह उसे भोजन करा देती है, भोजन कर वो चल देता है। ठेठ अयोध्या पहुंच गया, अयोध्या पहुंचा, मैंने कहा भैया बताओ तो मेरी बहन का घर कौन सा है? बड़े आश्चर्य, तेरी बहन का हमें क्या पता, मेरी बहन का घर कौन सा है बताओ भाई, मैं बहन से मिलना है। कि बहन किसको ब्याही है? भगवान राम जी को। तो राम जी का घर पूछ, पागल कहीं क्या करे, बहन का घर कौन सा है? तो बहन का घर तो नहीं मिला है, राम जी का है। राम जी का घर कौन सा है? तो अयोध्या में जगह जगह मंदिर, वहां पे ये राम जी का घर है। अरे राम जी कहाँ है, क्या देखता नहीं सामने बैठे नहीं है। मेरी बहन तो मेरे जैसी बहन है, अब ऐसी कोई एक मूर्ति है, मन लगा नहीं। राम जी घर पूछे, अरे राम जी किसके बेटा, दशरथ जी गए तो दशरथ जी घर पूछा कर पागल कहीं का पूछता है, दशरथ जी घर कौन सा है। दूसरा दिन भर फिरा हैरान हो गया। अब राम बाबू, अब मन में आया गुस्सा कि पहले तो माँ ने आने नहीं दिया, अब आ गए तो कोई मैंने घर ही नहीं बता दी। अब बहन कहाँ मिले, कहाँ रहती है, कैसे क्या क्या करूं। ऐसी लगन लगी, दिन अस्त हो गया। अब थोड़ा बाहर जाकर बैठ गया, बड़ी चिंता लगी है कि माँ ने कहा था वहाँ बहन मिलेगी और कोई घर ही नहीं बताता, बहन का कोई पता ही नहीं बताता। ऐसे पैसे कैसे मिलूं, बहन से कैसे मिलूं। ये जो प्रतीक्षा है ना, कोई कहते हैं कि भगवान कैसे मिले, यूं प्रतीक्षा करो, अड़िक ना भगवान को, भगवान आवे भगवान आवे। अब बहन मिले बहन मिले बहन, ऐसी लगी जप करने की जरूरत नहीं, भीतर से ही होने लगे कि बहन कैसे मिले कैसे मिले। इधर देखे अब क्या करूं, दिन में सुबह पूछूंगा किसी को क्या करूं। ऐसे किया तो एकदम प्रकाश दिखा, एक तरफ प्रकाश दिखाई, प्रकाश क्या है भाई, ये सूर्योदय कैसे हो गया, अभी रात पड़ी है, अभी चंद्रोदय कैसे हुआ। तो प्रकाश देख देखे स्वयं तथा शरीर ही मालूम है, तो देख देख उसको हाथी दिखाई, हाथी दिखा तो आज दिखा हाथी सफेद सफेद हाथी, हाथी तो काला होता है तो सफेद हाथी है। उस पर राजा रानी चढ़े हुए नजीक आ गए, और सामने नजीक आए तो कोई यात्री होगा अयोध्या में आए होंगे, कोई पता है राजा रानी होंगे। पास में खड़ा रह करके पूछा, बहन बैठी हुई भगवान राम जी और सीता जी विराजमान थे। सीता जी ने कहा, प्रयाग दत्त भैया आओ, खुशी आई मेरे दर्शन ने देख उतरी बहन। अब बहन को पकड़ लिया, लगा रोने जोर जोर से, छोटा सा आगे बहन के तरफ देखे और पकड़ लिया रो। अरे भाई रोता क्यों है, तो मिली नहीं मेरे को, तो मिली नहीं। अरे अब तो मिल गई, रोगक सुबह तू मिली नहीं, देख मैं मिल गई, अब तो मिल गई, अब क्यों रोता है, तू मिली नहीं। गोदी लिया, आंसू से प्यार किया, रो मत मैं मिल गई नहीं। तो तुम ऐसे आदमियों को गांव में रखती है जो तेरे घर ही बताते, ऐसे आदमियों को तुम रखती है कि भैया इनको पता नहीं है, बताते नहीं, ऐसी बात नहीं, हम रहते हैं पता नहीं, इस बात नहीं बताया, कोई दोष नहीं है उनका। देख माँ ने कसार दिया, मगध दिया, तुम थोड़ा तो ले लिया, दूसरी परिवार दे तू खा लेना, भाई छोटा भाई है दे दिया। अब इधर देखा तो रामचंद्र जी खड़े हैं, अब मेरा होश देखने लगो, मेरी बहनोई मेरे जीजा जी कितने सुंदर है। और बहन को देखा, और छोरा मिजाज करते हैं, किसी छोरे की ऐसी बहन नहीं है। अब देखना लगा मेरे जैसी बहन, अब ऐसी बहन कहाँ मिलेगी बताओ, दुनिया में मिलेगी कोई, किसी के चोरे के लिए कोरा मिजाज करते हैं, बहन है बहन, मेरी बहन के समान किसी की बहन नहीं है। महाराज बहन से बड़ा प्रेम करे। राम जी पूछते हैं, प्रयाग दत्त जी आपकी माँ जी खुश है ना, प्रसन्न है, सास का समाचार तो पूछे। हाँ ठीक है, बड़ा पूछा, देखा राम जी की तरफ, कितने हमारे जीजा जी कितने सुंदर है, कितने अच्छे है, बड़ा आनंद आया। ऐसा आनंद भगवान बारिश तो अंतर ध्यान हो गए, भीतर दिखने लग गए, तो बैठ गया वहीं। बारिश ने दिखे भीतर में, बहन को देखे बहने को देखे, मस्ती हो गई हो। सुबह हुआ, दिन ऊपर आ गया, तब एकदम काठ की तरह बैठा है, मस्त हो गया। तो संत एक गए देखा कि बाधक कैसे बैठा है, देखा तो चेहरा प्रसन्न है और बड़ा बैठा देखा है। तो ऐसे चमत्कार होते हैं आजकल भी, भक्तों को चमत्कार अयोध्या में वृंदावन में पूजा करते हैं। तो संतों ने जगाया, बहन कहाँ गई, बहन कहाँ गई, तो बहन कौन बहन है, मेरी बहन कौन है, सीता जी, सीता जी बहन है, तू कहाँ से रहना, कहाँ रहने वाला है, मैं जनकपुरी से आया हूँ किस बार से बहन से मिलने के लिए, मिला हाँ अभी अभी अभी बहन यही थी अभी अभी थी। संतों ने देखे भगत है, तो चलो तुम हमारे मुख्य पर चलो, ले गए वहां सोच स्नान किया। और थोड़ी देर हुई तो महाराज के कुमार बंद था बाहर कुटिया का, बाड़े खटकाए बाबा जी किया, वो गए तो दो स्त्रियां सोने का थाल मिठाई भरी हुई और लाए कि महाराज ठाकुर जी का हमारा पूजन था, ये आपको प्रसाद भेजा है। साधुओं के आया ही करता है, ठीक बात है, ठाकुर जी को पूजे आ गया। थार देखा तो सोने का थार, मिठाइयां दे दी, क्या क्या बात है। फिर याद आ रही, ये तो भाई की पहुने की है, बहन ने भेजा है, नहीं तो ऐसा थाल किसके होता है ऐसा, अरे कौन भेजे, ये तो बहन है अपने भाई की पौधाई की है। तो क्या प्रयादत जी, अब बहन ने प्रसाद भेजा है, प्रसाद पाओ, कहा आप भी पाओ। संतों की पंक्ति लगी, संगति में प्रसाद पुरुषा पुरुषा गया, प्रसाद इतना अलौकिक मना, मिठास भी लगे, हृदय ठंडा हो गया, शांति मिली। अरे ऐसा प्रसाद तो कहीं पाया ही नहीं, ये ठाकुर जी का प्रसाद है भाई, माँ का हाथ का भोजन है, जीवन और माँ रे हाथ बबले जारी, तब जगत जननी जानी हाथ का प्रसाद, सब सब मस्त हो गए पाते पाते, उसने पाया। प्रसाद पाने के बाद अब से चले गए, मैं तो जाऊंगा बहन से मिल लिया, अब जाऊंगा जनकपुरी। तो महाराज ने क्या किया, बाहर जाके देखो थाल दे किसको, कोई है ही नहीं, थाल दे तो गई और माई अपने अंदर जान। तो कहते भाई उसे चादर थी उसे बांध लिया, तो बोल लिया ये क्या महाराज, ये थाल आया ले जाओ तुम, मैं कैसे ले जाऊ, क्या आप ले जाओ, ये इसे अनुमान होता है कि बहन ने दे दिया, आप ले जाओ, बहन की चीज मैं ले जाऊ, माँ लड़ेगी वहां से, बेटी को देती है माँ को देती है, अरे लेती नहीं है, ये जगत जननी है, संपूर्ण जगत का पालन करती है, जगत माता है, जगत माता हो मेरी माँ को बेटी है, अच्छी सी बात है, मेरी माँ की बेटी है तो बेटी के घर को ऐसे रखेगी, माँ लड़ेगी मैं नहीं जाऊंगा। संतोष गए, हम तो आप नहीं रखेंगे वो, ये तो थोड़ा बड़ा कीमती हीरा जड़ा हुआ बढ़िया बढ़िया था सोने का, हम नहीं रखेंगे। पशु कहते एक कुंड में डाल दिया और पहुंचे अब जनकपुरी, वहां जाकर माँ को बात सुनाई, तो माँ को भी बड़ा आनंद आए, तो माँ का पुत्री भाव था, भविष्या तो मेरी पुत्री है, सुनने में अब माँ बेटों का सत्संग होने लगा खूब मौज से। ऐसे होते होते कई दिनों के बाद माँ का शरीर शांत हो गया, शरीर शांत हो गया तो दुख नहीं हुआ, मैं तो मेरी बहन है, बहन के पास चला जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण के एक कन्या और कोई संतान था नहीं, पर प्रयाग दत्त को देखा तो गोत्र भी मिल गया, अवस्था भी मिल गई, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज मेरे कन्या है, आप ब्याह कर लो, मैं ब्याह नहीं करता, मैं ब्याह क्यों करूं। तो उस ब्राह्मण का मन खिंच गया कि लड़का बड़ा अच्छा है, मेरी बहन मेरी पुत्री सुख पावेगी, और मैं जितनी जमीन जायदाद जो कुछ है मेरी पुत्री है वो दे दूंगा, आप ब्याह कर लो। दो तीन बार कहा तो उसे चले साहब, शिकायत ले गया बहन को, जान बहन को कह दो माँ तो है नहीं, किसी को कहे और कोई कुटुम भी नहीं। पहुंचे जनकपुरी, वहीं जाकर बैठ गए, बस यहाँ आया करती है बहन, और वैसे ही अब आवे अब आवे अब आवे, ये प्रतिभा आ गई बहन, बहन से मिले और कह माँ का शरीर नहीं रहा, अरे लोग कहते हैं कि तू ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूँ, मैं ब्याह चाहता ही नहीं, ब्याह क्या कर लू ब्याह करके, मैं नहीं करूँ ब्याह। सीता जी ने कहा कि भैया अगर ब्याह नहीं करे तो तू यहीं रह जा, बड़ी खुशी आई कि बस निहाल हो गए, अब बहन के यही रहेगा, फिर तो बहन के पास ही। तो अयोध्या आज तो और दिखती है उनको, त्रेता युग की अयोध्या दिखने लग गई, दशरथ जी महाराज कौशल्यार ये सब दिखे, और बस जावे भगवान स्नान करने को घोड़े पर चढ़े, हाथ ऐसे लिए बार दौड़ते चले जा रहे हैं। क्या प्रगदत्त जी क्या है? कहते हैं कि भगवान जा रहे स्नान करने सरजू, तो मैं छत्र दिए खड़ा साथ जाऊंगा, अब लोगों यूं दिखे दौड़ता चला जाए, उसको दिखे मैं छत्र कर रहा हूँ महाराज के ऊपर। फिर वहां वो उसी संतंग वहां चले गए, उस संतंग शिष्य बन गए, तो प्रयागदास जी नाम हुआ। तो संसार में परमहंस मामा प्रयागदास जी, संत सब मामा कहते उसको, कि सीता जी के भाई तो मामा जी हो गए, अब जिस गली में चाहे छोरे इकट्ठे हो जाए, मामा जी आए, अब नजर किसने सिखा दिया, सभी लोग अरे मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, मामा जी आए, अब चारों तरफ भर जा बैठ जाए, बीच में बैठ जाए मौज से, सब कहते मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी बड़े आनंद रहे। तो ऐसे अयोध्या होते होते राम जी को वनवास हो गया, वह वनवास की बात हुई, केकई जी ने वरदान मांग लिया, राम जी ने वरदान दे दिया, राम जी वनवास में चले गए। तो राम जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, सीता भी चले गई, तो बड़ा गुस्सा आया कि आप तो वनवास में गए, मेरी बहन को क्यों ले गए, मेरी बहन को तो वनवास था ही नहीं, उसको क्यों ले गए जंगल में? आप जाओ तो आपके पिता का हुक्म था आपके लिए, मेरी बहन को बनवास क्यों ले गए? ले गए फिर क्या करें, बहन कैसे रहती होगी? बहन रहती कोमल कोमल सही है, मेरी बहन कैसे चलेगी, पैदल कैसे करते ना रोने लग जाए एकदम ही, ऐसा कोमल बहन का शरीर पैदल कैसे चलेगी, कांटा घट जाएगा, कंकर लग जाएगा, यूं कर रोने लग जाए। फिर विचार किया क्या करें, तो कुछ देते लेते नहीं थे परमहंस मामा प्रियादासी, पैसा लेने लग गए, तेन खाट बनाई, तेन बिछोना, तेन ओढ़ने का, तेन जूती की जोड़ी, एक जनाना दो मर्दाना जूती की जोड़ी बनाई, वे बना करके खाट पर खाट रख कर सब और उठाया। प्रियादासी कहाँ जा रहे हो? चित्रकूट जा रहा हूँ। वे सोएंगे कहाँ रात्रि को? खाट तो है ही नहीं, जंगल में कहाँ मिलेगा, वो ले जाऊंगा। और वहां पहुंचे कई दिन घूमे उधर मिटले नहीं, कहते डरता है। अब राम जी से कहने लगे डरते हैं मेरे से, ये अपने बहन को ले जाएगा, इस वास्ते छिप गए, मिलते नहीं है, छिप गए, डरते मेरे से, तो मैं तो बहन को लाऊंगा पीछे ले जाऊंगा, वहां जंगल में बहन दुख पावे ना। तो ऐसे लगन लगते हुए राम सैया के पास, कामतगिरी के पास राम सैया है, वहां राम सैया के पास देखा तो भेजवा में गया, मिलो खाट पर बैठो, जूती पहनो, और क्या आप जंगल में आए, चलो कि हम कैसे चले, हमारे वनवास है, बहन को कहा तुम चलो मैं ले जाऊंगा, देख भाई सुन ले, जनकपुरी जाओ तो मैं साथ हूँ, अयोध्या चले तो मैं साथ हूँ, डरने की बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू डरती हो ना भाई, सिंह है भाग खा जाएगा, तो मैं साथ में हूँ, चल। जानकी जी ऐसे भैया मैं तो महाराज के पास रहूंगी, महाराज पास क्या है कि महाराज के पास मेरे को सुख होता है, कहते भौड़ी है, जैसी माँ भौड़ी ऐसी बेटी भौड़ी, अब यहाँ सुख है कोई, मैं ले जाऊ साथ में, अयोध्या ले जाऊ तो जनकपुरी ले जाऊ मैं साथ में हूँ, कि नहीं भैया महाराज के पास मेरे को सुख मिलता है, बातों में आ गई, मैं भौड़ी भौड़ी बहन भौड़ी है, जो बातों में आ गई अब यही रहूंगी, यहाँ कौन सा आनंद है बताओ, रहने के तो मकान नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, काम करने वाले नौकर नहीं है, ऐसे बैठी यहाँ पर, कहने भैया अब वहां से रवाना हुए तो खाट उठाकर साथ में हुए, भगवान राम जी ने पूछा कहाँ जाते हो प्रियादास जी, कहते जहाँ रात्रि में रहोगे वहाँ खाट बिछा दूंगा, उस पर सो जाओ, दोनों भाई इधर सो जाए, मेरी बहन इधर सो जाएगी, अच्छा। कहते हम आदमी को साथ में नहीं रखते, हम खाट पर नहीं सोते, हम जूती नहीं पहनते, कहते बड़े तपस्वी बने हैं, खाट पर भी सोते नहीं, जूती पहनते नहीं, बड़े तपस्वी बने हैं, ये पहन लो काटा नहीं कटेगा, नहीं प्रियादासी हम नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष हमारा वरदान ऐसा ही है, वो दिया विश्वास नहीं पहनते, आप अब जाओ, आप ले जाओ। खाट पर आया हुए तो कहा देखो प्रियादास जी, खाट पर आप सोओगे तो हमारे को बहुत आनंद आएगा, हमारे सोने से ज्यादा हम खुशी होंगे, आप खाट पर सो ले जाओ वहां से। तो साथ में चलो बहन, वो बहन नट गई, तो एक दिल की गरी लक्ष्मण जी बोले क्यों प्रियादास जी मैं चलू, हाँ हाँ हाँ आप चलो, आप चलो, भाई एक भी मेरे साथ चले, कैसे ले जाओगे, खाट पर बैठो उठा लूंगा ले जाऊंगा अयोध्या चलो। लक्ष्मण जी हंसने लगे, राम जी ने कहा ये आपने दिल्ली करता है, लक्ष्मण जाएगा नहीं, तो आंख बदली, ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है, कहकर ही नहीं चला, कहने भी नहीं चला दी, मेरा खोटा है कि आप जाओ बनाएंगे वहां से ना, वो राम जी ने कह दिया, अब राम जी हुक्म कैसे टाले, लेकर चले हस्त वहां से पहुंच गया अयोध्या, कह देखो मेरे को साथ रखना नहीं, मेरे फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया मेरे को, इधर जल्दी थोड़ी है, फेंक दिया मेरे को, वहाँ नीम के नीचे रहते हुए खटिया ही, कभी इस घाट पर कभी इस घाट पर इस घाट पर भिक्षा दिया हुए भांजा आ जाए, मामा जी करे परमहंस मामा प्रियादास जी बड़े संत, हर हर केशवा कटत कलेशवा तो ही का जपत महेशवा, रे अपनी भाषा बोले, हर हर केशवा कटत कलेशवा तो ही का जपत महेशवा, रे प्रयागदास अलमस्तास होवे राम लला का सरवा, नीम के नीचे खटिया खटिया रखे खटिया नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्तास होवे राम लला का सरवा, राम जी का सारा यह सोचा है ऐसे मत रहे, तुम्हारी बस्ती आ गई। तो ये गना है नहीं संबंध, ये तो आपके अनुभव है। ऐसा संबंध अगर राम जी से जोड़ लो तो बहुत सुगमता से प्राप्त हो गया और सीता जी का भाई बन गया, दुनिया का मामा बन गया। मामा जी आए, मामा जी, संत लोग सब मामा जी कहते, मामा जी महाराज महाराज, मामा जी बना लो, मामा जी बना लो। इस तरह से भगवान के साथ आप संबंध जोड़ो, भाई बना लो, पिता बना लो, पुत्र बना लो, चाहे जो संबंध आप जोड़ लो भगवान के साथ में। सीधी बात है, जो प्रेम होता है वो अपनापन से होता है। अपना कपड़ा आपको अच्छा लगता है, अपना घर आपको अच्छा लगता है, अपना कुटुंब आपको अच्छा लगता है, तो भगवान को अपना मांग तो भगवान अच्छा लग जाए। अच्छा लगना ही प्रेम है, भगवान की तरफ प्यार पैदा हो जाए, यही असली प्रेम है। ये प्रेम होता तो भगवान प्यारे लगते, मीठे लगते, अच्छे लगते हैं, बहुत स्नेह आता है, प्यार आता है। तो ऐसे भगवान को अपना मानो। सज्जनों, संसार को अपना मानने का घाटा है, साथ रह नहीं सकते। ना आप कुटुंब के साथ रह सकते हैं, ना कुटुंब आपके साथ रह सकता है। अगर भगवान से संबंध हो जाए फिर महाराज आप भी नित्य, भगवान भी नित्य, वो संबंध टूटेगा नहीं, वो संबंध जाएगा नहीं, सदा के लिए कभी भी वियोग नहीं होगा, सदा साथ रहेंगे। यहाँ शरीर रहे तो साथ में, और शरीर नहीं रहे तो भगवान के धाम में साथ में रहना होगा। तो सज्जनों, ऐसा उपाय सर दूसरा नहीं है, भगवान को अपना मानो। मेरा भाई क्या था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जगे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल एक धरती होगी। तो मेरा भाई कितनी ऊंचे धरती भगत होगी। लोग चाहते हमारा नाम रह जाए, मंदिर बनाए दे, कुछ स्तूप बनाए दे, हमारे नाम रह जाए। नाम तो भगवान के नाम से रहता है भाई, नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोय, मीरा सुत जायो नहीं शेषन मोलियो कोई। मीरा के ना तो पुत्र हुआ ना किसी को चेला किया, पर मीरा भाई के नाम अमर है। विदेशी लोग भी, अपने लोग भी मीरा भाई का नाम कितने आदर से लेते हैं, उनके पद गावे तो आनंद आता है, प्रेम आता है। मीरा जी का नाम अच्छा सुंदर लगता है, मीठा लगता है। कारण क्या थी, वो भगवान को अपना मानते थे, तो भगवान भी उसको अपना मानते थे। हमारे सबके लिए पूजनीय हो गई, और भगवान हरेक से प्यार करने को तैयार। कोई भगत हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई का हो, भगवान को सब अपना कह सकते हैं। क्यों, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का ही अंश है हम, तो हम भगवान को अपना कह सकते हैं। अरे भगवान अपना जानते हैं, मानते भी हैं, जानते हैं वो। जैसे माँ बाप बेटे को जानती है, वो तो माँ कहता है, उसको याद नहीं है, माँ तो जानती है। ऐसे भगवान तो जानते हैं मेरा अंश है, हम भूल गए, भगवान को भूल गए, भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी, गीता में कहते हैं ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो भाई हो बहन हो, हम भगवान के अंश भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा हमारे परमात्मा परम पिता परमेश्वर है, उसको अपना माने, तो ये बड़ी सुगमता से प्रेम की प्राप्ति हो जाए। प्रेम की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति ये खास मानते हैं, जिसमें प्रेम का दर्जा बड़ा ऊंचा है। और प्रेम सहज से अपना होने से प्रेम आता, अपनापन होता है, वो अच्छा लगे, प्रिय लगता है। आज संसार में जो अपना मानते वो प्यारा लगता है, किसी को बेटा प्यारा लगे, किसी को बेटी प्यारी लगे, किसी को स्त्री प्यारी लगे, किसी को माँ बाप प्यारे लगे, किसी को मित्र प्यारा लगे, ज्यादा अपनापन होता है वो प्यारा लगता है। तो ठाकुर जी हमारे हो जाए, आप प्यारा प्यार करके शुरू कर दो, फिर प्यार जो जो भगवान में प्यार बढ़ेगा तुम्हें तो संसार से प्यार बढ़ता चला जाएगा, और भगवान प्यार बढ़ता चला जाएगा। तो सज्जनों ये युक्ति है, खास कर भगवान को अपना मानो, भाई मान लो, पिता मान लो, पुत्र मान लो, गुरु मान लो, चेला मान लो। विद्यापति जी महाराज थे, वो राम जी को अपना चेला मानते थे, वशिष्ठ गोत्री थे, राम हमारा चेला है। ऐसा सुगम किया, ऐसा सुकूत चेला, ऐसा बेटा मिलेगा नहीं। माताएं मान ले मेरा पुत्र है, तो भगवान पुत्र का ही काम करेंगे। ऐसा कई कथा ऐसी आती है, माता पिता काम पुत्र ने किया सब। तो भगवान तो सब की सब कुछ है, तमेव माता पिता, तमेव तमेव बंधु सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव अक्षोभी भगवान ही है, एक संबंध जोड़ लो उसके लिए काम करो सभी, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा क्यों है, सबके सब भगवान को प्यारे लगते हैं, अपना संतान हरे को प्यारा लगता है, हम संतान भगवान के हैं, तो भगवान तो भगवान को हम प्यारे लगते हैं। इसको पहचान क्या कि आप कोई टिकना नहीं रहेंगे, जब तक आप भगवान से न मिलोगे ना कोई जब टिक नहीं सकोगे, किसी तरह जाओ क्षीणे पुण्य मत लोकम भी शांति, ऊपर नीचे घूमना ही फिरता पड़ेगा, तो भगवान याद करते रहते हैं, इस बात की टिक नहीं सकती। अगर भगवान को प्राप्त हो जाए मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। सज्जन और तो काम करके देखा है, ये काम करके देखो, भगवान को अपना मानो, उसी कृपा से सब ठीक हो जाएगा, संसार का मोह छूट जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, सब कुछ भगवान करते है। योगक्षेम वहां में हम अनन्या सन्तो माम ये जना परिपालते, अनन्य होकर के मेरे ही केवल जाए उनका योग संकार करता हूँ, अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षा करना भगवान का अपना है, ऐसे भगवान के साथ अपना फर्क करो, देखो फिर भगवान कैसी मौज होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।